Jestem z pokolenia rapu, co jak wchodzi na beat, to słyszysz chłopaku, że to ma skill, bo kiedy nawijam, to nie mijam się sensu, bo kiedy nawijam, to skanuję to serce. Wielu ludzi tu straciło nadzieję, wielu budzi się i kłóci się ze swoim sumieniem. Ja nie mam dylematu, kiedy nowy dzień witam, słyszę rób rap albo zdychaj. Jestem z pokolenia rapu, co nie może usnąć, gdy hejterzy rapu dzisiaj idą z jego trumną. I trudno jest takim gościom jak my tak popchnąć swój styl, byś usłyszał go ty. Zresztą nie patrz to, nie po to mam głowę, by rozbijać nią mur, tylko rozjebać go słowem. Podaj swoje ręce, jak to czujesz, bracie, bo wiem, że we krwi masz tą generację. Z pokolenia rapu, co czuje serce beat, z pokolenia rapu, co przychodzi tutaj dziś. Jestem z pokolenia rapu, miasta Hollywood, i mówię tobie, ziomie, jestem tu. Z pokolenia rapu, co czuje serce beat, z pokolenia rapu, co przychodzi tutaj dziś. Jestem z pokolenia rapu, miasta Hollywood, i mówię tobie, ziomie, jestem tu. Przecież wiesz, rap prawdy nie zbudujesz na kłamstwach, co najwyżej fart pozwoli ci wyssać ją z palca. Na twarzy maska nie ukrywa strachu w oczach, chociaż strach bywa motorem odwagi. Popatrz, to my wychowani na kontrastach, religia złota nie doprowadzi nas do bogactwa, to zła droga. Tutaj każdy wierzy w Boga, ale krzyż pod skórą wcale nie oznacza, że ktoś chodzi do kościoła. Prędzej może opierdolić dobry towar, dobrej cenie, pod warunkiem, że to twój dobry ziomar. Każdy z nas żyje w swoim świecie, przecież przez to nie ma szans, żeby na tej planecie było lepiej. Coraz więcej spostrzeżeń w was, coraz mniej siebie. Dziś trzeba to nazwać przyzwyczajeniem, prawda? Tam gdzie korzenie pozostanie hi-fi, tam gdzie podziemie tego nam nie zdołacie zabrać. Łap tu ten loop. Potem w to wejdź, to co słyszysz tu, to jest wypas mixtape. Kochani, ja mam lepszy pomysł. Serio. Słuchajcie. Łap tu ten loop, potem w to wejdź, to co słyszysz tu, to jest kawałek mixtape. Po co chodzi, ej, to ma być jak denons, możesz nie znać ją, no bo skąd? Mixtape'y, mam tego pełen komputer, każdym kolejnym mieram się jak albumem. Też o tym numer, więc jest szacunek, DJ'e, play-o'y, wiadomo o tym mówię. Mixtape'y, tak, to gówno jest gorące, ej chłopaku, to gorący krążek. Pierwsze 5 za chęć, drugie 5 za robę, kolejny mixtape poszedł w sieć. Jest ogień, no właśnie w sieć, rozbujamy to wiesz, to dla DJ'a wszyscy zarabiamy wiesz. Płynę na rynek, synek, rynek będzie się bujał. Kurwa masz, mixtape'y będą grać w bambura. Ten sens, to jest mixtape, to najlepszy MC. To ty wydajesz beat, a ty musisz to wejść. To ty nie sens, kolejny wers na wszystkich MC. Jak ty wydajesz beat, to ty musisz to mieć. Dla każdego DJ-a pozdrowienia. Dla każdego DJ-a pozdrowienia. Wszystkim trzeba, gospodarz domu, nie dam krzywdy zrobić nikomu. Wszystkim pomoże o każdej porze. Daj spokój, kabakaziu! Idę tędy, nie mam igieł, mam zapędy. Robię blendy, jak DJ mam patenty. Taki hobby, mam taką pasję, to robić. Sprawdź mnie, no właśnie zaraz nie wychodzi. Blender ze sendę, patent za patentem. A kapela i beat i dostępem. Sprawdź tą piosenkę. Zapomniałem kawałek, pierwszym mixtape'em jarałem się, w gacie strałeś. Kaseta, ty takie coś, co ma taśmę. Jesteś młody gość, coś wyjaśnij. Takie coś właśnie i tą taśmę grał magnet. I właśnie tak skumałem tą zajawkę. Czysty rap z playlisty miksowany na dwa. Wiem, że mój DJ myśli tak samo jak ja. Bo to jest hip-hop i w to chyba nikt nie wątpi. DJ puszcza beat, bo idą zwrotki. O jabłuszko, pełne snów. Jest spojrzeć jabłuszko, tam idą zwrotki. Jest spojrzeć jabłuszko, tam i tu. Jabłuszko pełne snów. Tak wiele miejsc chcę, byś się zobaczył. W tak wielu miejscach żyje się inaczej. kluczowych ludzkich błędów albo sukcesów z ostatnich rzędów. No i straconych wielkich talentów. Są tu przegrani, no i wygrani, bo ten kawałek jest przecież dla nich. Wychowani tutaj w podobny sposób. Różne historie przypadkowych osób. Ławka to symbol, idź i dokonuj. Tak samo wygląda z twojego balkonu. Tak wiele domów zarosło żałobą. Tak wielu przyjaciół poddało się nałogom. Tak wielu wrosło tak już w ten pejzaż, że zapomnieli o sobie pamiętać i cicho szeptać życie jak zabawka. Niektórzy z nas zostaną na to zła. Tylko kłębkiem nerwów trudno się przyznać do własnych błędów. Choć sam nie był nigdy nawet w centrum. Taki to przykład, pierwszy lepszy z brzegu. By ostrzec pozostałych jego kolegów. By ostrzec, by nie sądzili przez lata, że ławka na podwórku to pępek świata. Więc gdzie ten zapał? Mówił do brata, bo najlepsze lata ty już żeś przechrapał. Obraz się zatarł, tego co istotne. To są fakty, dla ciebie niewygodne. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć. Szkoda czasu, żeby w więzieniu siedzieć. To proch, alkohol i śmieć w skrawkach. Niektórzy z nas zostaną na tych.